اللهم المرأة أن تبتدي من زوجها أبي دعوة مسوي على فني جمع كائف معه كبوفولا نبا كبوف جمع كبوفولا أبي دعوة على فني جمع كسرعي جمع كائف نمسو كيف أبي دعوة مسوي جسوا لنا فيها جاي كنا كل من سرعة Asira mahunoi, jen nakole min sarah mahunoi, asira mahunoi nakole kiri mahunati jemo, ura tak apa pula. Au akalda au nasa. Au akalda, wal maksa dapne dini mahunoi kun nakole, ni jen ke jenai, jen ke kumina tatanda. Au akalda, wal maare, jen kapsa dapne dini mahunoi kun nakole, kuri jema jatatanda, kuniya. Jangan kalau pernah pernah mengkora ada, asyik bawa sini jemaah jemaah ada. Walau mengkora ada, utara pernah pernah mengkora ada, utara pernah pernah pernah, asyik bawa sini jemaah jemaah ada. Walau ada asyik asyik ini mana jadi pernah pernah, orang tak jemaah ada, jemaah ada. Jika dan yang pun antara dia. Nah, mana kami nak berjamaah di sini, nak jangan pun nak pergi. Nutai, nutai. Yang dia buang masa, anu akan buat nak jawab kemudian jemaah jemaah. Nutai, baju kerja. Dalam dia sebut dia kamu singkat. Baiknya adalah dia. Mana kami nak berjamaah di sini, nak jangan pun nak pergi. Rasanya ini adalah masa itu. Hukuman itu jadi dapat ini cema, boleh jadi cema, jadi dapat itu guna Allah aje. Nara nara bercema ni, hukuman itu jadi cema ini, nuri tadi. Hukuman ini jadi dia pun boleh jadi cema, orang tak boleh. Wajah semua pun, hukuman wajah macam tu bawa. Nara jadi pusat ini tak boleh jalan ada, macam ni. Abang ini sudah pula berada, sudah pula berada terakhir. Pula berada di mana? Walau apa barang yang sudah berada, mana kami nak? Mesti mencari di sini. Bukan apa pun sudah berada, bom pun sudah berada. Walau pula utara satu. Bukan apa pun sudah ini kapur berada, kami buat jaga pula. Abang jadi urusan mukirnya. Ngapusan itu seminta. Pasal ni jago musuh mata aku ni belak. Musuh ini dah kalau salah. Yang kalau salah kata apa? Ni jadi sinna atau urutan kekawa mah. Musuh itu. Ngapun pula ni jadi musuh jaga. Musuh ini ngapusan ini seminta. Kalau kalau salah macam ni dah macam macam. Jadi puna pun dia tak ada. Jadi banyak yang sama dia orang. Dahulah diminta. Illa binnikahin jadidin dirzah. Hukmani puluh dari diminta. Musuh kiri tak berpula. Kukuluh kurangkan. Tadi musuh bola sama dia nak. Jaya puna pun dia. Sini ni musuh kiri kurangkan dia nak. Kukuluh kurangkan diri kakla. Puna pun dia orang. Kukuluh kurangkan. Jadi, ni musuh kita ni pernah, ni musuh tinggal kan, ni kita pernah. Kalau berat ini, biar ni musuh nak punya tahu. Dia pernah punya rasa, tak pernah punya. Orang pun itu berani, tak pernah punya berani. Baik, musuh kita. Ani musuh ini pernah, ni ada orangnya, ada orangnya, ni musuh ini ada orangnya, kalau itu ni. Tahta lepas ni, ada yang kubur lah. Kepunahan, alih jualan ada kepunahan, alih jualan musuh jualan, jadi aku kepunahan baru keluar dari sana. Jangan dia mengambil ni bapa. Orang alih kawannya nak boleh mengutara kita punya, alih pasti apa punya, nasib punya, bukan jangan dia bapa keluar dari sana. Nasib aku jadi kumpulan dan bapa. Bukan aku pasti, tapi itu aku kerja aku berusaha dengan ubah. Syarat apa kita akan mengkui na, bagi je jualan kita apa? Nah, apa itu boleh guna cema? Alih guna ini, nah, jadi apa? n'ale taara k'a bɛ taa ko jaba kunda kunda a ba se ka se ka fa o de ko la a seya a ka fila bɛ a yɛrɛ kɔrɔ u fila bɛ kun ye jɔn ye nka muso ye hɔrɔnya kɔrɔ cɛ min ye jɔn ye o tuma na a b'a fɔ k'a yɛrɛ kɔrɔ n'a kɛra a bɛ to jɔnnen ka furu la n'a yɛrɛ ma kɛ fana a se ka bɔ jɔnnen ka furu la. Aha, voilà. A tout le monde, on a parlé de la foule, on a parlé de la foule, on a parlé de la foule, on a parlé de la foule. Natura, c'est la foule là-bas. Natura, c'est comme elle est la foule là-bas. Natura, c'est la foule là-bas. Deux minutes sur la foule, on a parlé de la foule. Voilà, c'est ça, c'est la foule là-bas. À l'heure de la foule là-bas, il s'est dit que c'est la foule là-bas. Buraya alisa bɛ nana ale ka kuma fɔ alisa ni a nana kuma ka kuma ani musula sanuma ta o nana musulmi yɛrɛ fana na buraya ka ɲi suna saba ni saba ta bi na fana ale de bɛ bɔ a la a tɔgɔ tun ye buraya a fɔlɔ fɔlɔ ye jumɛn ye buraya ka ɲi ale tun ye minnu bolo jɔnya na jɔnmuso tun do a furulen don cɛ dɔ ma cɛ ye jɔn ye ale yɛrɛ jɔn ye. An a kɛlɛ yi dɔrɔn nka ale matigi ninnu minnu ta ye jɔnso ye u y'a ɲini ko ni mɔgɔ min bɛ ka kura yɛrɛ san k'a ta hɔrɔnya nka n'i y'a kɛ k'a ta hɔrɔnya o tuma u bɛ se ka jɔn k'a fɛ yanni olu bɛ y'a feere ma olu b'a feere ma e b'a san k'a ta hɔrɔnya nka a ta hɔrɔnya k'olu tɔgɔ la bon halisa i y'a ɲini i ka muso ye ka na a ta hɔrɔnya. Nga ale nana ye ni min y'a ta k'a ta hɔrɔnya ale de y'a ta ninnu bolo olu ka tila ka ta hɔrɔnya tun ye tuguni o ma halisa kun ye halisa y'a ɲɛfɔ ala ka ne mana siba ma rasulu k'a ma k'a a ti k'a ta hɔrɔnya ni min ye ta hɔrɔnya kɛ k'o de ta ye ta hɔrɔnya ye parce que olu y'a tigi ma sɔrɔ ta ka tuguni olu tɛ k'a fɔ bilen ko kɔmitɔn tɛ k'a fɔ olu b'a fɔ hɔrɔnya ye n'o tun ma k'a ta hɔrɔnya tun ye kelen k'a tigi ta ta mɛ ne kɔni y'a ta ye ka tila ka fɔ e de ta ye ta hɔrɔnya ye. Donc, qui n'a pas de la vie? Il y a des gens qui ont fait le monde, il y a des gens qui ont fait le monde, il y a des gens qui ont fait le monde. Donc, on a fait le monde, on a fait le monde. On a fait le monde, on a fait le monde, on a fait le monde, on a fait le monde, on a fait le monde, on a fait le monde, on a fait le monde. Parce que l'année de la parole, c'est un peu grave ou autre, non. Au moins, on a tout à l'heure, c'est bien. Donc, on prend tout à l'heure, on a tout à l'heure, on a tout à l'heure. Nous sommes dit, quand on a tout à l'heure, on a tout à l'heure, on a tout à l'heure, on a tout à l'heure, on a tout à l'heure. À quand on a tout à l'heure, vous avez dit, moi, on a tout à l'heure, on a tout à l'heure. Donc, on a tout à l'heure, on a tout à l'heure, on a tout à l'heure. U y'a kɛ daga kɔnɔ u bɛ k'a tobi rasulu nana ka kumadama ci b'a ma a ye ɲininka muso ɲininka ko dumuni bɛ mɔgɔ bolo wa u ko ko dumuni t'o ci fo n'a nana a ko ko a dumuni te yen mɛ dugu min filɛ k'a ma ba jumɛn o ko dɔ de y'a kɛ sarakaden k'a di kɛlɛ yɛrɛ ma an kun t'a fɛ k'a di e ma de k'a kun ka tɛmɛ saraka di ala ka kumadama ci b'a ma ko saraka di do a dira mɔgɔ min ma o de ye saraka di mɛ n'o y'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ko tɛ saraka di. A dira ale ni maa wɛrɛ sara ti ale bɛ sara ti kɛ mɛ n'ale y'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ale y'a di sara ti kɛ sara ti kɛ bɔra ka bɔ dɔnku suna fana yi n'a sɔrɔ ka muso kelen sɔrɔ n'o ye bɔra yɛrɛ sanni tun bɛ yen an ka dɛmɛ min b'a fɔ ne ye a fɔ ne ye a fɔra ye k'a ka tura ta n'a bɛ to cɛ kun fiɲɛ na ka ban ka taa ne ka bɔ dɔnku muso muso mana bɔ n'a sɔrɔ n'a yɛrɛ jɔ ye n'a jara ye ka taa n'a yɛrɛ fana bɔ ka bɔ la. Den ninnu o de ye muso ye muso minnu ta bɛ muso ye olu ta tɛ se ka kɛ muso ye muso ta tɛ se ka kɛ olu ta ye o den ninnu ye awɔ o de ye muso ta ye. Wa ba yi sisan yɛrɛ sisan o bɛ kɛ o. Ni mɔgɔ min y'a a yɛrɛ muso san i yɛrɛ muso k'o san o yɛrɛ t'o ye muso min bɛ bolo sisan dɔ de ka jɔ muso la y'a i ta tɛ parce que ni mɔgɔ min b'a kɛ muso kuru. N'i ye denw de sɔrɔ den y'olu ta den ye fila ye n'a fɔ ko ɲɔgɔn ye fila ye sisan

ولا نمسو سنسي تاي فانا فرنا فلا فلا فلا فلا وكاي فاي إسه بطو إسه بطو إسه بطو نيه بطو إسه داك نيه بطو دم بم سوى جاي وكاي فاي وي جاي فانا وطو تاي فانا فلا مسير دموطو فنا كاي فاي إسه بان جيني وإن مصفتا واحدة فان نام راتي سوى مكير دمائي لو جيني فانا أكاي فاي هل لا فيا مكير دمائي لو جيني na ko to on ta ba lo yo ko kere ni ba wa la ko hadi ba ko ya ba ni ko be o ma ko nga wa la ko hadi ni ma ko ya ba ni ko be ko ma ni sin ji mi tira ta ba ko be ye ko ni ta ba ni ko be re ki Sampai ke dalam waktu dia ini bukanlah sesuatu yang harami mampu kita lakukan. Fakir sampai ke dalam. Inilah awalnya huma kesyarif dan ini. Ayat ini punya sampai. Ina bukan sampai dalam film apa? Kita perlu tahu. Nana bukan sesuatu dia ini bukanlah bukanlah sesuatu yang agar sampai ke dalam. วันนั้นก็ได้ทําการรับผิดชอบกับทางการนะนานาสนามของเราเนี่ยคือที่อยู่ปากทางที่ไปจริงๆก็สําเร็จอ่ะจริงๆก็สําเร็จอ่ะเดี๋ยวมาเป็นต่อไปอ่ะได้อันนี้ก็เป็นต่อไปนี่เป็นต่อไปก็ได้ที่ไม่ได้หรอกบอกว่าเป็นคนก็จะได้รู้ครับโอ้เป็นคนก็ได้ที่อยู่ในได้จะได้ นามาเมราตัมลาตัมสังเกตเอาได้ทุกสิ่งอุปมาว่าว่าตัมลาตัมตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะลึงตะ

karta de de no ore manaye aku lafu na aita ala de no ya aita bori ka ja pa pa jel na wa ka pa ke ja ka abo ka ka pa no ro de ban te de ni ti ka de ka ba ok ma ya ka no ko ni sta ka ka ai ba ko ka ka ni ban ni ok ma ka ka pa pa ja ka ka ngai ta mu sa ma ni ma ta ma ra ta mu ro ta ko ko a ai ya ya ka ni ni mu sa ma ni ma ta ma che ya ka ni ni ke to ko to ya ko ti ya pa ke ka ma ko ta ko ni ma na ka ale jo tin ta ma ko a ta ma ai ya ni de na ba ya akanani ka akanani de na ba ya ba na ni se de de ba ko ta ba ni na na ba ya ale ko de ne de ni to a ko ta ba ba ni ya ba mu so ya ni na ma mu tara ba ko ba ta ya ba le ya ta ni se de ba ma ke ko ma na ba ko ba ta ko ba le ka ba ka ba ala ba ba ti na ma ni de ha ya do ni ta ale a ti ti ka ta ma ya तो महाराज का तो ने किया कि वो जाते हैं ये आप परमा का आपको बताता हूं तुम्हें तो आला का तो रहा तो ना आया पाए पर ये पाया तो मैं ना कि आला का तो तेरे को का हो जाए मेरे का नाम का तो हो जाए अल्फा के साथ में जो मत मत तुम सारा मत जाए चला ये पत्रकार ने पाओ जाए अल्लाह का बात की है ना का बात को बुलाए तो करा मुलुकाय तो कोई ना की बन जाए मैं तो समझ जहां जरूर तरह से वो ये जरा ये ज्यादा में खुशिया ने बुझी अलग रहे नवाज खाए ना रहे इंडिया का पता नहीं बन गई ये बोल नहीं की जिला ना मरा मदर चरमा तो अपनी ही आदमी ये लोग जिला ये हुए ये वे की जो का जिला में की दफा की उनको बोले जिला का ये वो सबका पता उन्हें जितना वास्तव में सामना करना है नजरों को निबोधने का उत्तर देना पड़ेगा जरूर जानना अपने को दुनिया के आपको कुल करना होगा दोनों पानी में होने चाहिए तो फिर हमारा काम है कि सामना का हाथ में समोकेर से रखना चाहिए समोकेर से रखना चाहिए तो फिर आज भी बना के बात करेंगे आपको जब लाभ बढ़ाएगा तब लाभ ولو قتل قبل القتال ولو قتل قبل القتال نحن نتجد دولة يلسام لك أتاو يلسام لك أتاو سنجل من دوني أبي أتاو مجابل جنفا أتاو على أتاو على جنفا استغلال القتال استغلال نحن عن الله من القتال أتاو لك منك نسمع يبقى ما أقول لك ويا كان اما وقت جناب اما ہم بتا پر بار ہونا تھا تھا حالا ہے وہ بولا تھا ابھی وہ کی نا بول رہی ہے لا تحمل ما هو يا بنات وما هو لا قوت ولا قوه الا بالله جنا لے تو کی تھی وہ بڑا تھا کیا بس اب سے تھی تو ما کو یہ دینا تھا وہ نہیں مصور ہے আজি দাবা তো আমরা কি বলবো আমার সামনে দাবা দেবো না তো তুমি না আমার দিন না তুমি না কোন মতিব কোন না ওকে যা পারে বাসা হল তো কি বলে হবে তো যা পারে বাসা হল তো কি আর না তো আমরা না দাবা বাসা কারলা কি হোক চিতা হল তো ওয়াইসাকু उपमा उन्हीं जेठा वाला है माता के बिना कहीं है माता वाला किस किस का कंधा मारा वो जे वाजुरी उपमा उपाय तो हम तो आना दे मारते था आ आपका है मुसलमान की बात है मैं किसी का था उपमा मरना का काम है ना ये सब करना बात है ये बात है हर दिन माता कृष्ण आदि का कथा Mereka membahas tadi yani sanya pe anakya ba ke lagaye rehte ba ke rehte kehna ki muslim ka sanya ho ki jane agar usko ye lagaye to wa matlab ho ki jane na ho ram ka mundu hamara ka samne la adme ji ke jinne ka sanya wa la hamma ye to se wa ma siya ka ke अरे बहुत ना بس تو بات بن سنا

wa bi diga tiyana kuma abinda suka bi diga tiyana kuma abara sun musu da za su musu do wannan ta ke musu da mana da kuma da wa shala da Allah ta yarda Allah ta kuma manda Allah ta sauke Allah ta sauke.